وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سورة زمر آخری پنځم باب شروع او دی پنځم باب کې اول الله د مخ کې تیر شو دلایل او نتیجه او ثمره ذکر کړه، بے دلیل وحی ذکر کو پر اثبات توحید او پر رد شرک بانی، درم زجر ذکر کو د پار د مشرکین او تخویف، سلورم دا اشقیاو بدبخت و مشرکان و حالت ذکر کی دے روان آیت کریمہ کی اخروی، نو پنځم کم دنیا کے نیکان خلق تے مومنان دی مسلمانان دی داغی اخروی حالت ذکر کی چا خوشخبری دا و بشارت تے، نو آخر دا صورت حقیقی اللہ دو ڈلے ذکر کی او دنیا چی جوڑا شوی دا نو دا متضاد دو قوتون را روان دی، خوچا خبر منلی و کلگو و کدیرو دا انبیاء و دا خبری مرست کردی و پاقی دستخط کردی و هری قربانی تی غاڑا یخی و چیغا دا هر نبی امتی و او تر قیامت تر وزی پوری سوکم دغه سے پیدا کی گی چیغا دا اللہ وحدانیت قابلی چی اللہ یو دے، مشرکانو بانیم دغا سے رد کی چی سنگ دا قرآن فیصلہ دا چی نا اولیاء نا ملیک نا پیریان نا قبرونا و نا بوتان دا نا سکولی شی و نا دا غیب اختیار کی سشتا، اختیارات طول دا اللہ سر دینی چی پدی عقیدہ باندے مضبوط را روان دے دا مومن دے مسلمان دے کدار امت سر تعلق دے، ددبا پا قیامت کی زن لذی او ددبا زندگی دے عزت او دے احترام او دے قدری، کله ردی عقیدے مخالف دے کله ملائکو ته چغی وی او کله پیریانو ته چغی وی او کله په قبرونو پسې شوی دی او کله بوتان ځان ته درولی، کداغه د هر امت سره او د هر قوم سره تعلق دی، دا دنیا هم دغه په عذاب کې او کړه دی دنیا د عذاب نه بشي نو قیامت دغه ځای ځان لري، دغه هر قدم هغه د تکلیفونو او د مصیبتونو او د غمونو نه ډک، بد دا دوڑلی دی دنیا کی قرآن چکل ردی ذکر کی لاول دی احوال ذکر کی دی صفات ذکر کی لاغی نفس گا غیر پارا خوشخبری ذکر کی او یا تخویف ذکر کی، مفسرین کل لاغی نا تعبیر کی پا تخویف و بشارت سرا او کلوی دا حال الاشقیائی و حال السعدائی، دا دا بدبخت خلق و حال لے دا د نیک بخت خلق و حال لی، نو دا رنبیر دی بدبخت دی، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمران، بو بدلیشی اگر کسان چې کفر کرده دی دنیا کی جهنم تا زمران ڈلی ڈلی، جهنم دا جوڑ شویر دی دا پارو و عدت لیل کافرین، دا تیار شو دا دی کفارو دا پارا، دا تیار شوی او د الله ر دشمنانو د پاره او کفرو د الله دشمنان دي، کپاغي کې هر یو قسم د کفر راغې د کفرو د لاندې داراله کفر داغي داو چې له نه مانو، کفر داغي داو چې په زړه او په عناد باندې ولاړو او هغه چې کوم دین حق نو ناغې ته حق وي کم دین چه ختم شو اغه تر قیامت تر ورځې پورې مضبوط او برابر غاڼو دین د قران او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی اقرار نه کفر د منافقتو کله یو پلا او کله بل پلا دنیوی حالاتو ته کاټو کفر د انکارو لګه د ابلیس کفر د دهریتو چیز نه منل زړه کې منله او په ژبه باندې نه منله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم تلور قسمه کفر تیر شو په سورته بقره اول کې د دې وضاحت تیر شو دا ټول په دې کې رااله وسیق الذين كفروا مشرک دی د الله سره بل حسدار او شریک ګرځول لري دا منی چې ځمکه او اسمان غو پیدا کړی دی باران غوري پدې سلور واړو قسمونو کې هر یو الله وی جهنم ته به بوتلی شي وسیق الذین سوک به بوزي ملائک به د دې بوتلو او د مؤمنانو بوتلو په دې کې فرق دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التم لفظ راغلی دی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا هغه ډلی ډلی بوتلی شي او دام ډلی ډلی دی خو په دې کې وی فرق دا دی چې د دې مثال لکه دنیا کې یو انسان د اسلامي او یاد او حاکم خلافی او هغه یې ونسی او تکړه و تواچی ډېړه و تواچی او د پولیس والو انتظامی والو نیولی ستې نه روستي او ستې نه مخ کی دی سرکشی کوي پاغه کې ومو ځکه چې دی ځان لټ لټ کوي ځي خو نه جیل دا خوڑا سخت زیر پا دنیا کے سخت زیر جہنم پا آخرت کی جیل لے دا مشرکین و کفار دا پارا نو دغا سے بدی پا زنزیرونو کی تڑلی شوی وی ملیک پا دا یو طرف نا و دا بل طرف نا دی بن نزی دی بختی کلکی پا غیب پا زور بانی بوزی پا زلت سرا و پا رسوائے سرا آغیم ڈلی ڈلی دی سیو دون دی مومنانم ڈلی ڈلی دی وفد وفد مومنانم روان دی و دیم روان دی خود مومنانو تلل اغا دا قدر دی اغا دا احترام دی اغا دا عزت دی اغا دا سی دا عزت دی جکل دی پاسی او گوری نیو قسم اوخان بولاری او دا اوخان جنتی اوخان دی دا غیب وزری او هر جنتی ملیک راغل دی او اغا با تا هر سبرا باری او با دیو خوبانی بکینی اچوخ د دې ځای نه ټوپ کې نیوی هغه سره برنای نه هغه به ډېر لری ښکاري تر کوم ځای نظر لګي نو هغه ځای باندې به دی قدم ږدي او چې قدم ږدي نو به پړخي چې په لاره روان نو به پړخي دا رڼا په حقیقت کې د مؤمن ده د دې مسلمان ده د دې ایمان ده او د دې عمل ده نه هغه خو هم ځان سره روښانه کړي ځکه هغه هم جنتي وخه ده نورانی وو د نورانی خلکو دپاره راغلی ده نو ټولی ټولی او وفد استقبال به دې ته راغلي د ملایکو او دی ملیکو با دا غی دا بوتلو دا پارا دا او خان را وستی او خان بانه چه کم زین اچولی شوی دن دا دنیا غا خو یاد سرمنی دی او یاد ارسنه چه جوڑ در کپڑی نم او پا دی که با سر لگی دلی پا دی که با ملغلری لگی دلی پا دی که با دا ناس تر پار ریخم لگی دلی دا دا وفد پا شکل کی با دا او خان را وستی شوی او دی با پا غی بانه پا دی طریقه بانه کینی جانتو اگر که نزده ده خو آقا دی تا با دی وقتی لرش دا دی دا قدر دا پاره دا دی دا احترام دا پاره چی دی پا دی خوبانی سفر رو که نو کافر اگی را اخکلی شی پسی خانو که و پا زنزیرونو که و دیر پا زلت سرا کله و لگزار ور که و کله دی یو خوارا پریوزی و کله بل خوارا پریوزی پا بد حال بانده و احادیث که رازی عطاشن دیر زیاد تگی او ډیر زیات اوګي مؤمنان مسلمانان هغه په پارسه باندې سیرابي او برابر وي خوراک څاک څه به د هغه روجت نه راځي خو بیا به مغی ته استقبال چې کله جنت دروازه کولو شي او دی لاړ شي نو استقبال کې به د هغه چې کوم الله مقرر کړی دی غلامانو هغه سره به قسمه قسم خوراکونه قسمه قسم میوه قسمه قسم شراب نو د هغه تله د عزت دی او د دې د بې عزتۍ دی حتی اذا جاؤوها تر دی کلا شراشی دا دوزخیان دی دوزختا فتحت ابوابوها ناسا پرابنستی شی دروازی داغی نا خو بند ساتلی شوی دی او چې دروازی پرانستی شی نو داغی تپو داغی غط داغی غط تیزی داغی غلوگی هغه با بدی بانی راشی کمال پکی داده چه دا ناسا پا دروازی کو لو شوی نو یو خو اغیر آروانم پا بیزتای بانی او بل چه ناسا پا کو لو شو نو دا جهنم اغا دوپو او دا غیر گرمی پا دی بانی رالا وقالا لهم خزنتو ها او بوی دیتا دی مشرکان و کفارو تا خزنتو ها دا دغی جهنم اغا ملیک چکم پا دی بانی مقرر دی سوکی دارانو الم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو تا پیغمبران ستاسو نا رسول منکم تاسو تا سکر اغلی نو ملیک داغی مقیده دارا پیغمبران نور اغلی چا پیغمبران ستاسو نو انسانانو مشرکانو خدا جیبا گرنلا چگور انسان دے ودے مونگ تراغی دل نبوت ورکو دل پیغمبری ما تے ولی رانک ملیک ولی رانو لے گر زمونگا رو پوکولو دا پارا ملیکو توی تاسو کسو پیغمبران نو پیدا شوی علم یاتکم رسول منکم داغی کار بسو پا دنیا کی یتلونا علیکم آیات ربکم چلو استلے پتاسو بانے آیاتونا دا رب ستاسو وینفرونکم او تاسوی یرولوی لقا آیومکم هادا دا ملاقات درود ستاسونا هادا چی دادا دا منتهی او ذلت تر اغی دے پارا چھ پیغمبران خو راغلیو او ان پا اغی کی پیدا شیو او ملیک وطیو ولی نو راغلی سو او تا یادی یتلون علیکم آیات ربکم دا اللہ پیغام و سرو دا اللہ را طرف نو سر وحی و دا اللہ را طرف نو سر دلائل و حجت پتاسو بانی پورا کھڑو سنگ استاسو سوک نو راغلی دا دیر وزنا چھ دا تاسو بتن انکار کھو او پیغمبرانو سر بم جگڑا و جی متا ها دل وعدو تمونگا یارے او عدا با کل را دی اقیامت با کل را دی اغا عذابون با کل ای و انذرونکم لقا یومکم حازا دا دریوان خبری و تا دا سی کئی چی دا دی تا شوی دی پیغمبران را غلی دی ام دا دینو دا اللہ پیغام دی تا ویل دی آیاتونا و دلالی و تا خودلی دی دا قیامت نی رولی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویلی مکی والاو تا یرون کے امتاس اللہ رضی اولوی عذاب درات لو نمخ کے مخی حقیق ہم سے عذاب مانو حقیق اللہ پیغمبر بانی یقین کرو حقیق ہوئے چھے پیغمبر او خوبا چھتا دیر لوی ذاتی او پا مونگ کے نپیدا کی او چھے پا مونگا کے بین اولی دا مونگا لکو مکاو تایب کلوی لوی سرداران دی دا سی دا ہر زمانی مشرک دا غیق پلو پیغمبرانو پا بارک امداوی دیو اغی پوری دا ٹوکے و مسخری قالو نو دیتا خو پتر دی خردی نخ خبر دی وی با دا کافرو بلا دا سندا بلکی را غلیو دا اللہ پیغام مونگتا مخیتا کڑو دا دیر وزن یرولیو ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن ثابت شیو کلمت عذاب پا کفارو باندی چه چا ده دی خبر نمخلو لیو چا ده دی انکار کرو نو پاغبانی مهر ده جباریت لگی دلیو ولیکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین مونگا بدبختو ازالی بدبختو ده نبی خلافو اغتا پلارو کی کناستلو پاغبو رتوقی مسخریو ده اغم مرگری تنگولو اغیل قسم قسم عذابون ورکولو از ده مونگا خود اغا بدبختیو کلمت عذاب پا مونگا بانی مقرر و ثابت شیو خام بیا راغلیو دا اللہ کتابونه راغلیو تاسو تا وقت وقت بانی دایان پیدا شو و تاسو نو منلی انکارم کرو قیلت خلو نو بویلی او دلتا ام قیل راوڑی دا التا را مومنانو پا بارکیم قیل دی قیلت خلو ملیک بوتاو یلا بوتاو وی او هر یو شی بدا چغکی که تاسو مستحق دا جهنم یه ذکر دا اللہ دا آیاتونو نا انکار دا انبیاء نا انکار دا قیامت نا انکار دا یو خبر خو نوا قیل او بویلی شی هر چا تا پتا دا او بویلی شی دیتا او دخلو ابواب جهنم داخل شی دروازو دا جهنم تا خالدین فیها او دی جهنم کی بامیشه دانه فکرنی وست به تنوزه بردخی جونو داغی نخو خلاص شوی دا قبر داغی سختو نرووته نو دی پلا دا جهنم سخت شروع شوی خود دی نگو رووتل نیشت دنیا کی عذابونو تکلیفونو مصیبتونو داغی نخلاص شوی نو بردخت راره نو باقی که داغی نسخت شروع شوی نو چه داغی نرووته نو تاسو چقیق امام بحثنا من مرقدنا هادا دا خو زمونږ لپاره دا سوله که د خوب ځای دا چا مونږ راویښ کړو نو اوس خبره راغله حشر ته او حشر کې فیصله وشوه او خبره جهنم ته روانه شوه نو ادخلوا ابواب جهنم ابواب جمع ذکر کړې ده مخکې صورت حجر کې تیر شوي لها سبعت ابواب د دې جهنم دپاره او دروازې دي لکل باب منهم جزء مقسوم او د هر یوې دروازې دپاره ځان ځانله برخه ده نو یو بر یهود یهودانو ځان له دروازه راو د نسوارو ځان له دروازه راو د منافقینو ځان له دروازه راو د مشرکانو ځان له دروازه راو د مؤمنانو ګناګارو ځان له دروازه دا دار یو د پارزان ځان له دروازه را باغی باندې بولځه زه اوس داخل شه دروازو د غجوري کندې ته جنوم جهنم دی خالدین فیها د وتو شان باندې همیشه به پدې کی فبئس مثوى المتکبرین سبد دی زید اسیدو دا متکبرینو دیر لوی متکبر او دا خواه چه گور اللہ نے انکار کرو دا اللہ دا کتاب نے انکار کرو دا قیامت نے انکار کرو دا دور پا فخر او پا غرور کیو چه زان تیم نو کتلی چه اخیر تا اللہ نمانی قیامت نمانی بیارا پا نو زانم نمانی زان تا خلق سو چکے کنا چه تا دا خیستر دان چه سنگ جوڑا شو آخر ذکر اللہ چه کم زیور کنو فبیس مسول متکبرینو ډیر ناکاره زوینه وای په دنیا کې مده غسیو ډیر ناکاره ده خبر مو برزخ کې چې تیر شو خو فبه سمس وال متکبرین غ جهنم ده الله دې مسلمانانو ساتي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرہ بو بتلش هغه کسان اتقوا چې یریدلی ربهم در خپلنا تقوا در هغه دا ده چې د الله حکم ومني د الله د نهې نه ځان وساتي د کوم شي چې الله حکم کړی دی په هغې باندې عمل وکړي د کوم شي نه چې الله منع کړی د هغې نه ځان وساتي اجتناب وکړي بس دا د تقوا خلاصه ده او همدغه یره ده د رب نه ځکه رب به تپوس کوي د خپل امرو رب به تپوس کوي چې زما دا نهې وه دې نه ما منع کړی وي تا ولې دا کړو اتقوا ربهم نیکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام شغد انسانیت بنیادو او د انبیاء او اولیاء د عام انسانیت نیکو باباو هغه نه الله تاسو سنو کو علم انها کوما ان تلکوم الشجره تاسو ما جنت کې دیونه نه من کړی نه وي دنیا کې ته الله تاسو او دا غي د وژنه جنت زندگی ختم شو او دنیا ترا له سخت شروع شو نو چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام د دینه مستثنان دی نو بل به څوک مستثنا شي الله به تپوس کوي د دې ما تا ته ویلي وو که نه تا په دې باندې عمل کړو تعمیل زما د حکم دې کړو د دې نه مې منع کړی وي دې نه ته منع شوی وي نو که دا دواړه کارونه په تا کې وو نو اتقوا ربهم دا خلق د الله نه یریدو او نن د ملیکو په استقبال کې و جنت ته روان وي جنت ته خو دغه سم کې خونا ملیک راغلی دی او دی دی تا گوری بلکه چه کل دا زن کدن پا وقت که مومن مسلمان لا ملیک راشی اغا ناشنا مخلوق ناغی پا دی وقت کم پا استقبال که راغلی دی او زن سر هر یو دا جنت کپلی راغستی دی دا جنت خوشبویه راغستی دی دا دی زن دا دا احترام و استقبال شروع شو نوچه بیا پا حشر که پاسی سنگش دنیا که رده دا حفاظت تا پارا ملیک مقررو نو د حفاظت لپاره الله دغه سه ملائکو په قبر کې مساتري برزخی ژوندم د په دې تکلیفونو کې په دې خوشحالو کې تیریږي دلته یواده شوی نه دی وسیق الذین اتقوا ربهم په حشر کې هم غره غلی دي او سوارلې ځان سره راوستي لکه دنیا کې چې څنګه استقبال کیږي د چا نو دغه سه الله او استاسو دا دغه مثال نه جوړیږي د دنیا د استقبال خو به هر حال دا یو مثال دی وسیق الذین اتقوا ربهم بوبت لشیغ کسان چیری دلیو دخپل ربنا الى الجنة زمرن جنت تا ڈلی ڈلی دلتے ہم ڈلی ہوئی او دی جنتو ام قسمو نڈیر دی نور دی خلقو ام قسمو نڈیر دی دا انبیاء اوڈا لزان لرا نو دا صحابہ اوڈا لزان لرا نو دا اولیاء اوڈا لزان لرا نو دا علماء اوڈا لزان لرا پا دی مخلوق سور قسم دی دی دنیا کی چی منگا اندازہ لگو نشمار لی نشو دا زہاد اوڈا لبا ویزان لی چاچی پا دنیا کی دا روجو سر تعلق ساتن دا غیڈا لبزان لی چی دا منزون سر ایڈیر تعلق ساتن دا غیڈا لبزان لی نو چی دا جہاد سر تعلق ساتن دا غیڈا لبزان لی پرون تیر شو اگا خلقو چی پا ہر چا با بی ہوشی راشی خوب مجاہد بی ہوشی نرازی یا مضبوط روایت وکی داو مو او اولان با پدر حالت کی چی سنگ تاو گو ری نو شید شوی ری او تورا ور سردا او دقا سے ولاد دی دا غید استقبال لپار وزان لملیک را دی او دا غید استقبال لپار وزان لسور لے را دی چی غیب پا غیبانی بوت لیشی غیب وی پا دے انتظاری چی مونگا وکل اخبر رب بینو نکا دا غید آیو تا من نا پاتے شوی دا الالجنت زمارن نو دا ڈلی زکا ہوئی چی جہنم تزین و اغم مختلف ڈلی دی یو خواہ مشرک دے بل خواہ دہری دے او بل خواہ منافق دے بل خواہ یہودی دے بل خواہ نصرانی دے قسمہ قسم ڈلی دے کفار ہوں گی نو دغا سے جنت تا چکم بوتلیشی نو دا مختلف ڈلی دے نو دی پا مختلف وفدونو کی یو وفد بروانی او دا غیس روزان یو قسم ملیکی نو بل وفد بروانی دا غیس رو بل قسم ملیکی او پا آخر کے با نا ملیکم دا غی نرستو شو بیا چکل جنت دروازے تورسی نو بیا با تیغیم رستو شی نو جنت خو ډیر لوی جنت ته د تباغه معلومی وی دنیا کې حدیث کې راځي پیغمبر وی دا خپل کور بده ته داسې نه معلوم لکه څنګه چې په جنت کې بده تا خپل کور معلومی او دا پته به ته هم لګي چې ګوره په جهنم کې زما دغه کور و که چېرې زما عمل د دې خلاف وي جهنم کې رالی دغه ځای جوړ کړو خرج راغی نه الله ساتلی جهنمی به هم ګوري په جنت کې چې په جنت کې ګوره دغه محل زما دپاره تیار شوی چونکہ ما ایمان را نوڑو زر دغ نعمت نہ محروم پاتے شو نہ دے ہر سن بخبری دروازے بہت معلومی تالی بہت معلومی اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها تر دی چکل راشی دی دے جنت تا نو جنت تا بلانی راغلی حدیث کرا دی نو جنت سر دلتا دوونی ولاری دی یا یو ون ولاری دا آغی ونی لبا رو رسی پا دی استقبال پا شکل کی دا آغی دا لانده نا دو چینی راو تی دی نو پا آغی چینو بانده با یو بانده با اولان بیو دبلی نبا بوس کی چه کم ظاهری بدن دا انسان نوی دا وقت که با دا انسان پا دی ظاهری بدن بانی ندرت النعیم جاری شی ندرت النعیم دا جنت دا نعمتون تازگی دا دنیا پا دی سرمن مانی تاسو گو رہن دوڑی پرتی دی قسمہ قسم نخے و داغون پا دی بانشتا نا دا زن سر اوڑی دی لکہ چی سنگ منو رقہ سے پاسی دلی دی نو آغا دا دنیا غا توڑی او غبارو او دا پا سرمن بانی چی ظاہری کلا سون دی او کمخت دی او کخپی دی او کٹول بادن دی دا دنیا نا چی کم داغون را غلی دی غا با صفاش دا پا بشربانی با ابشار کے راضی حدیث کی نور دپ تمام سرمن بانی بدا آغا زیغا تازگی راشی غبار ختم شو آغا سختی چکل با دنیا کی بدا بانی سخت ترالا و دا سرمن رنگونا بے بدلی دو آغا رنگونا ما یو رنگ باشی دا تازگی را دا آغا نعمتون را جنت دا دو اختو دنیا کی پراغنده اختو وی آغا با دا غیچنی سر قدرتی تا بوگنی تیرو لگو الگوڑ باشی ویختہ بغوڑ شی سرمن بتر و تازہ شی او چی دن دا دپ جسم کی کم حسد و کم کینہ و غل دا با دا آغی و بو سر پاتی شی زکر دا جنتیان و مثال اللہ ذکر کی او دا وی چی دا با یو بل سر رون رونی علا سرر متقابلی حسد پا دا غز اگر جنت پا دروازہ کی پاتی شو حال تیم دان سر وڑا دے حتی ادا جا ہوها تر دی کله چې دی رااله دلته نور پسی وفتحت ابوابها او کلاو شوی بی دروازی داغی ووی راولده وفتحت ابوابها او کلاو شوی بی دروازی داغی دا مخکنا چاوی دار دید پار دلیل گرزولی ده جی دا جنت و مت دروازی داغی دا پار دا دلیل نده داغی دا پار بشمار دلیل نورس دا پا حدیثو کی لکه سنگ دا جهنم دروازی دی نو داسی دا جنتم دروازی دی او دا جنت دا دروازی دام مختلفی دی لکه یو باب تیار دی دا منزون والاو دا پارا بل باب دی دا رجوع والاو دا پارا بل باب دا جهاد دی نو دا مختلف دروازی دی سنگ چی دا جهنم دی نو داسی دا جنتم دی دے وجنا حدیث کرا دی مثلا یو مشہور حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم زنانا دا خپل خاون حکم منی دا اللہ حکم منی اغیبان چی کم فرائض و حقوق تی دا اللہ را طرفنا اغا دا کئی دا اغیخ پورا پورا خیال ساتی نوی دا قیامت پا میدان کے با اللہ دے تووی چی دا جنت اتا دروازی ری چی رکم نستاخو خین داخل شد نو دے حدیث کم دا تو ذکر را گئے چکر نبی علیہ السلام دا مشہور خبر قولا چیر جنتو ات دروازی دی او دا ہر دروازی نمدت آواز کی گی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و توی یا رسول اللہ منزنو والا تبدا اغی دروازی ناواز کی گی روجہ دارو تبدا روجی دا اغی ناواز کی گی نا منزنو اختول مسلمانانو کری گی خود چا تعلق د منځ سره ډیرو نو هغه فرض منځونه خو دی دی چې فرض منځ نیکړي خو جنت ته نشي تللی هغه خو فریضه وا خدا دا کړی وا د دې سره د در منځ سره تعلق هر ټیم الله ته ولاړو لکه څنګه چې فرض روزه د رمضان المبارک ده خو د دین علاوه دنه روزه نه قضا شوی په میاش کې دو نیولې دي هغه درې ورځې پاپ ته کې دی نیولې دي هغه دوه ورځې چار داود علیہ الصلوۃ والسلام پشان ټول عمر روجا یو ورځ روجا او بل ورځ کوجا اسما قسم خلق په دنیا کې تیر شوی دی نو چې د چا د روجو سره ډیر تعلق نه غته به د ریان باب نه اعلان کیږي هغه به وته اجازه دی طرف ته ملائکه لاړ دي دروازې له طرف نه به وته आवाज کیږي ابو بکر رضی الله تعالی ها تاسو شکر ان هو تاسو کوي یا رسول الله داسې پکې سوکی چې هغه ته د هر دروازې نه आवाज کیږي پیغمبر وتوی ارجو ان تکونا منه آوی زما دا امید دے چتاو پاغی کی وفتحت ابوابو ہا دا مخکنا با کلاو شوی دروازی او دا عزت تا احترام دے نیل مراغی نور تکولو تا ضرورت نشتا میلما دنیا کی تا سوگو رہے نو اغا میلما چی اروح غط دا اجری دروازا و دا بیٹا کلاو او جی آغا ورطا کیو ورے گا غالک تلے چابی و سردہ او بیا یو خواہ گردی و بل خواہ گردی نام علم تنگ شی اکا سنگا چی جہنمو اگی رالو او چی رالو نو بلق دروازہ کلو شو نو اگی دا آغا تب تو جنال تپریواتو او بے ہوش شو دل تا دا جنت خوشبوی را روانی دی دروازی کلو شوی دی سیارے دا مخ کن شوی دی وفتحت ابوابها ذکر دلتا وورا وورا و دو مخکنا حال داری چه کلاوشی بای دروازه داغی او چه دروازه کلاویگی نسو کم دروازه را جنت نشی کلاوزی مشاورو گد حدیث کرادی نبی علیه صلاة و السلام وی آتی باب الجنه وی زبر جنت دروازه لراشم انا اول من یشفع زو اول هغه انسانم جزو با سفارش شروع کم انا اول من یقرع او زه اول هغه انسان چې د جنت دروازه وټاکم نو دنه نه باواز شي من انت تسوکی دوی زه به وایم چې انا محمد صلی الله علیه وسلم نو وی د جنت هغه ملک به وی چې بیکا عمر هم پتا سره ماته حکم شوی چې دته به جنت دروازه کولای نو دا واضحه خبره ده چې چابی د جنت هغه کلمه را توحید د لا اله الا الله ولا وهن كره جنت اغا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب باغكي وملك بكلاوي او اول ورتن كي ديتا اغا امه رسول الله صلى الله عليه وسلم او اول ڈلا اول زمرہ جنت تراز ور داخلی کی نو حدیث کے راضی وجوہ ہم داغی مخون بداسی لگ رسوار لسن اس کو میں وفتحت ابوابها دروازی بکل وشی وقال لهم خزنتها او بوی دیتا دا جنت اغا ملیک چکم مقرر دی داغی دا سوکے دا پارا سلام علیکم ال تے داغی نے فوراً تپوسو کا لم یاتکم رسل منکم تاسو دمون سک نور اغلی جدی ناکار دے ترالے او دیتا و سلام شروع شی سلام علیکم سلام دی پتا سبانے تبتم خوشحال شے فدخلوها خالدین داخل شے دیتا ہمیشہ سلام علیکم دا اول سلام دے چکل دید جنت پا دروازہ بانی وردین و ملیک نورانی مخلوقات ہوتا سلام دا داغی دعا دا دا داغی تحییہ دا سلامی اکڑا دیتا سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین خوشحال ہو سے او ہمیشہ بہ اپ دے دے کہ دستا سو زے دستا سو لے تیار شوی دے نبی سلام قولا من رب الرحیم دلا ر در اپنا سلام کہ دی جن جان تو بلم کلا کلا رکھ کرے کی او تحیتہم تحیتہم سلام مومنان پخپل مل کے چیو بل سر یو دے کی گن سلام ملک بو توئی سلام علیکم اللہ بو توئی سلام علیکم پل میں اس کے بھائی بل سر لگی السلام علیکم سلامتیا مسلس ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سید اللہ را توحید اقرار و دا پیغمبر دا رسالت اقرار فدخلوها خالدین ورزے دا ستاسو دا پارا دے وقال الحمد للہ الذی او بوی دی دا کمال صفتون دی اللہ ہا غزات لرا صدقنا وعدہ چیغ رشتیاک لمن سر اخفل وعدہ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ کل جدی خپل مقام تورسی نو التا پا جنت کی دا جنت اغا حر ردی دا پارا پا انتظار دی نو باز روایتو کرا دی دا ہر جنتی زان لدو حر دی دو خزی دی زوجہ لفظ را دی او داسی دی چی دا اغی پندو تاو گوری نو دا اغی دا پندو نلے با دا بار نخیار دی تا خیست تا وجنا او باز روایتو کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیزا ما دا امت نبا او یا ذرا کسان بے حساب جنت تا دی نو او یا ذرا بدا سی چیزا ہر یو سر با او یا ذرا کسانی لا حساب علیہ صحابی پاسی دو یا رسول اللہ تا غنم عکاشو وی تا ما دا پار سوالو که ادعو اللہ ان یجعلنی منهم چا اللہ ما دا غینو گردی وی انتا منهم نو بل پاسی در جلوم من الانصار اغوی یا رسول اللہ زما دا پارا سوالو کچھ اللہ ما دا غینو گردی و تیوی سابقا کبی ها عکاشا عکاشا ستانا دے خبر اکی مخیش الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ کپا ہر صورت کدا زمرہ لالا و آپ علا استقبالو شو دروازے کو لو دی نو چکم خاص مقام دا دی دا پارا مقرر دے نو چا غیتا کلو رسی نال تا حر ردی روخنا پا انتظار دی غلام بمند کی اوی تا حر تا بووی چے سڑے را روان لے وی تا پا خپلو لی دو وی ما پا خپلو بانیو لی دو ناغیل تا پا انتظار دی او یوان ندا دو ندی تا هر جنتی دو پار اللہ بشمارا التا پیدا کری دی نو چکلا خپل مقام تاو رسی او اغا لارو تاو گوری چکم را دو زیتا جوڑی شوی دی پاقی که مختلف قسم رنگون دی حدیث کرا دی یو با زیڑی بل با سوری بل با چکمی لار جوڑی شوی دی او اغا لارم داسی دی چه دا ملغلرون او دا یاقوتون جوڑی شوی او دے پا اغا خپل لارو بانی اغا خپل محل تاو رسی نو چه دے پا خپل سوپا بانی کین نوی دے باوی چه الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ او دا کمال صفتون دی اللہ غزات لارا چه مونگ سر اخپل وعدہ پورا کر و اورثنا الارض او ریکل مونگ تا ازمکا دا ازمکا نمراد دی ازمکا دا جنت نتبوؤ من الجنت نن مونگا ٹکانا جوڑو دا زان دا پارا زی جوڑو دا جنت نا حیث نشا او کم زے زمونگا خو خشی اللہ وی دا باغ دے تاسو لمی جو کرے دے کم زے پا کستا سو خوخ تنور دے فنعم اجر العاملین التویلیو بئسا مسو المتکبرین او دل توی نعم اجر العاملین سخیستا دے اجر دا عمل کا ان کو وطر الملائکتا او بینی بتو ملائکو لرا حافین من حول العرش اغیب گیرا چون کی من حول العرش چاپیر دا عرشنا یسبحون بحمد ربهم او غیب پاکی بیانی دا حمدونو دا ربو یسبحونا ملک دا پخان اسمانونو کوی سبحان اللہ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی الجبر والجبروت یسبحونا غید مخکنه لگی یادی دغه تسبیح التوموی وی دل تسرور ضرورت تر دی تسبیح ته دا دغه ترنم دی یسبحونا بحمد ربهم تسبیح د ملائکو په دغه وخت کې کلا جنتیان جنت تلل شي نو دا دغه ترنم دی دا نچګنه الله په دې باندې دا فرض کړی دی او دا په دغه ځای کې ردی د پاره عبادت دی یسبحونا بحمد ربهم سبحان الله بوی الحمد لله بوی کله چې یو سړی په باغ کې ګرځي او خوشحالي نو خامخا هغه زړه راشي کنه نو د توحید خبره شروع کی توحید شیرونه شروع کی د پیغمبر نعت شروع کی نو چې دنیاوي خلق نو ټاپه شروع کی چار بیت پکې شروع کی اړه له خامخا سره شي نو دا ملائک دی غیب دی تاوري دی جنتیانو ته یسبحون بحمد ربهم یو ملک په یو شان تسبیح وي او بل په بل شان تسبیح وي یو سبحان الله وي بل الحمدلله وي فیصله شو ذکا اللہ وقضی بینہم بالحق او فیصلو شی پمیند دی کی پا عدلو پا انصاف وقیلا او دغا وقت کی بویلی شی الحمدللہ رب العالمین دل تیم سے غدا مجھول روڑا نا ملیکم لگیا دی انسانانم لگیا دی او دا ہر طرف ندا آواز دی چا الحمدللہ رب العالمین جنتیان با پا جنت کی دیو بل سرناس دی او سوک بویا لکا مونگا منزون کریو او څوک ویل کومګه خروجی نیولې وی اله کومګه خدا سخت تیرې کړې وی مونږه دا سخت تیرې کړې وی څوک پسو یو څوک پسو یغه د دنیا ژوند با سورت یونس پاول کې راغلیو خو یې اخیری خبره ده سي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین اخیری چغه به دا غیدای کله ماکو او د مناګي یو لګانو مشوره بوه نو هغه جرګه به چې وشوه نغی و د یو یو زیغا آلات یادولو دا کڑای با وقت دی کڑای که مختلف سیزون لگی دلی نو یو کڑای با یو شان سادر جوڑا و بلی و بل شان کپڑی جوڑو لی نو پا غی که یو ماکوی چی اغا یو بل ترولی راولی اصل شی پا که اغا دی چی اغا خراب نی و خی نو تارم نشلی یو کپڑوم دی رسی رازی نوی اخیر که باقی جولاگا نوی چی ماکو او دا مناکی الکه نور خبر پریده خود مناکی ماکو تا بل ماکو نرسی وی جنتیان و پا آخر کی وی چه نور خبر پریدوی الحمدللہ رب العالمین مونگا دا قیده ساتلی و قرآن شورو شویم دا دینو چه الحمدللہ رب العالمین دا جنتیان و آخری خبر بوم دای چه الحمدللہ رب العالمین طول جنتیان جنت تلاڑو ملیک زان للگیاری ترنم کی اگی زان للگیاری تسبیح ہوئی او قسم قسم وازونا دا عرش دلان دی او پا جنت کی بوم دا وازو چه الحمدللہ رب العالمین او به ویلیش یعنی د الله را طرف نه د ملائکو را طرف نه د جنتیانو را طرف نه چې شکر دې خدایا چې موږ دې جنت ته راو رسولو عقیده دا وجه الحمدلله رب العالمین جنتی چې په خپله صوفه باندې کېناست نو غم دا وی الحمدلله الذي صدقنا وعده وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا بو بتلیشی هغه کسان چې کفر کړی دی جهنم ته ډلې ډلې حتا اذا جاءوها تردي کلا چراشدی دی جهنم تا فتحت ابوابها ناصاب پرابنستی شی دروازه داغي وقال لهم خزنتها او بوی دیتا آغا سوکیداران جهنم علم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو تا پیغمبران ستاسونا یتلون علیکم آیات ربکم تلوستل بے پتاسو بانی آیاتون در ابستاسو دا ذریعہ نجاتوا وَيُنذِرُونَكُمْ او تاسو يرولي وي لقاء يومكم هذا نملاقات درود استاسو نجداو قالوا نديبو بلا دا سند بلکرا غليو ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لكن ثابت شيوا كلمة العذاب پا كافرانو قيل ادخلو نوبوي لشي داخل شيء ابواب جهنم دروازور جهنم تا خالدين فيها ہمیشہ بے پدی کیف بئسا مثوى المتکبرین سبت دے اغزید و سیدود متکبرین وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا او بوبت لیشی اغا کسان چیری دلیو دخپل ربنا جنت تا زمرا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها تردی کلی چی راشی دیدی جنت تا وفتحت ابوابوها او حال دادی چی کلو شوی بید مخکن دروازی داغی وقال لهم خزنتوها او بوی دیتا اغا ملیک دا جنت تو سلام علیکم سلام دی زمونگر طرف نا پتا سبانی تبتم خوشحال شے فدخلوها خالدین داخل شے جنت تامیشا وقال الحمد للہ الذی او بوی دا جنتیان دا کمال صفتنا اللہ غزات لردی صدقنا وعدہ چی مونگ سرے دیشتی اکل خپل وعدہ و اورثنا الارض او ریکل مونگ تا دازمکر جنت تو نتبوأ من الجنة حيث نشاء نن مونگا زی جوڑو پا دی جنت کی حيث نشاء چکم زی مونگا خوخش فنعم اجر العاملین سخیست دی اجر دا عمل کونکو وطر الملائک تاوینی و ملائک نورانی مخلوقو حافینا من حول الحرش گیرا چونکی چاپیر دا عرشنا یسبحون بحمد ربهم او پاکی بیا نئی سرد کمال صفتن رب دینا سبحان اللہ وی و الحمد للہ وی وقضی بینہم بالحق او فیصلہ بوشی پمین ددی کی پادل او پینصاف وقیل الحمد للہ رب العالمین او بویلی شی کمال صفتن اللہ لردی چه رب دے مخلوقات رضا اللہ.